Hey Osman, 3. videoyla beraberiz. Kaç ay oldu ya çekmeyeli? Ay değil ya, yıl yıl olma olabilir. Hocam gittiniz vallahi. Osman bizim kardeşimiz de altını götürdü. İyi yok canım, olur mu ya? İyi oldu. Şimdi imamları taklit 3 yapalım bu videonun ismini. Yapalım. Yapalım. Vallahi... Yapabilir miyiz daha bakalım. Yapalım dedim ama şimdi inşallah. İsimler var ama en çok böyle biliyorsun eski isimler, daha doğrusu eski videolar yaptığımız Abdülsamet'i çok istiyorlar. Öyle başlayalım, devam edelim. Benim elimde bir sürü isim var. Direkt zordan girelim. Direkt zordan girelim. Şimdi Abdülsamet diğer videolarda da dedik ya, büyük bir üstad. Onun Rahman suresi var, çok meşhur. Oo. Onu inşallah yapabilirim. İnşallah zorlamaz hocam. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fî mekâdi sıdıkın İlk başta onu taklit yaptı, sonra kanka oldu. Evet evet. Onda da bir düzeltme yapalım. Ona Cezayirli diyorduk. Sonradan tabii tanıştık. Faslıymış kendisi. Söyledin mi ona? Ben ona dedim. Seni dedim dünya Cezayirli tanıdı. Güzel bir muhabbetimiz var. Selam olsun. Tamam. Bir Fatiha'sını alırız. Onun girişteki Fatiha'sı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Allah. Şimdi sırada ne var? Mişari. Sen demiştin. Ha Mişari. Oo evet. Bu Arap Emirliklerinde oturan galiba. Evet. Bir kardeşimiz mi diyelim? Tanımıyorum kendisini de. Türkken mi? Araplar yollara selam yollar bir. Ya onlara bir selam yollar mısın hepsine? Hepsine mi? İzlerlerse şey yapsınlar. Arapça söyleyelim o zaman. Arapça söyle. Yok yani Türkçe söyle bile ama. Ne diyelim? Ya esatiz ana ahibbetu fillah. Allahumme ec'alna mislekum inşallah ve nercu minkumud du'a lana ve likullil muslimin. Şunları da sen, siz olmasaydınız ben kimi tanıdık edecektim. O kadar demeyelim. Tabii. Onları da siz de bir gün inşallah Osman Bostancı'yı taklit edeceksiniz. İnşallah. Ama bu videoların kardeşlerimize şevk olduğunu sen de ben de çok, evet, iyi biliyoruz. Elhamdülillah. İnşallah ya, senin videolardan sonra yani kaç tane insan hafızlığını bırakın biliyorsunuz, hafızlık zor bir olay. Tabii. Bir zaman sonra sabır yetmeyince insanı bırakıyor. Ve senden sonra kaç kişi artık o şevke geldi yani. Elhamdülillah. O hafızlığı, gençler de o hafızlığın şeyini hissettiler böyle, güzelliğini. Tabii ki, elhamdülillah. Ve birçok insan, ben de yapabilirim, demek ki oluyormuş da dedi. Osman bile yaptıysa. Ben bile yaptıysa herkes yap. Allah razı olsun. Kardeşim. Allah razı olsun. Şey yapalım, Mişari yapalım. Tamam. Onun Nuh suresinde okuduğu bir yer vardı. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ أبقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الله صدق الله العظيم. Bir tane var. Biraz ses çok yumuşak. Gerçekten. Seni biraz zorlayabilir. O gün sen demiştin ya. El Ussi. Ussi. Evet. Hatta çok en son sürü Hakka suresi var mı? Sanki suresi. Evet. Ben de onu deneyeyim. Tamam onu dene. O da yakınlarda Türkiye'deydi. Geldi. Gerçekten. O da görünüş itibariyle çok hoş bir insan. İnşallah tanışmak nasip olur. Evet. Hocam biz Türkiye'ye geldi mi size Ural'ın yanında görmemadı? Ya tabii. Olmamalıydı. İşin şakası. Tamam onu yapalım. Bismillah. El-Hakka Mel-Hakka وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. صدق الله العظيم. الله العظيم. Diğer videoda çok sevilen bir ses vardı. Mevlen Kürtüş hatta evet. Kanalda yapmışsın. O çok böyle izlenmiş, çok hoşuna gitmiş. Evet. Farklı bir bildiğin var mı onda? Onun okuduğu bir Lokman suresi daha var. Lokman suresi. Aynı tonda okuyor da. Tabi o kendine özgü bir okuyuşu var. Evet. Onunla da tanıştık. Tanıştın mı? Aha, Dubai'de oturuyor ama Makedona'da. Makedonyalı. Çok... Dubai'de ne yapıyor? Okuyor. Orada okuyor. Çok temiz bir kardeşimiz. Allah selamet versin. Lokman suresini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Evet Osman, bitti. Sesin de bitti. Evet. Şey var mı şey? Bayağı yoruldum. Tabii bu videoları yapan kardeşlerimiz elhamdülillah bahsettik. Yani bayağı şevk oluyor. İnşallah hafızlarımızın sayısı artar. Bir de yani bizim bu videodaki çekmedeki amacımız senle ilk başta bunu hayalini kurarken şöyle artık Kur'an-ı Kerim'i dinleyip kapatıp hayatımıza bir şey katmayan değil. Değil. Onun altına koyduğumuz o meallerden tabii. Evet ben buradan etkilenmeliyim. Kur'an bana hitap ediyor. Kur'an benim bir yaşam kitabı. Hatta senin bir şeyin var ya sloganın Kur'an her yerde diye. Evet, yani evet. Kur'an her yerde. Evine gitse de Kur'an'ın yaşayacak. Aynen. O sonra alışveriş yaparken de Kur'an'ın yaşayacak. Aynen öyle. Çok önemli. İnşallah bu videolar o insanlara o Kur'an'ı yaşamanın şevki olsun diye. Eyvallah. Ve benim inşallah hafızlık yapan ya da hafız olan ya da hafızlık niyetinde olan kardeşlerime söyleyeceğim şey şu. Hıfz ederken Kur'an'ı manasını da düşünsünler, manasını da bilsinler. Kesinlikle Arapça öğrensinler. Yani çok şükür konulara hakimiz. Bu neden? Arapça biliyor olmamızdan dolayı. Kur'an-ı Kerim'in manasını da bilirse kişi hayatını ona göre daha güzel nizam eder, tanzim eder. Rabbim öyle güzel hafızlardan eylesin. İnşallah. İnşallah. Ha. Biliyorsun yani hafız başlamak kolay, hafız bitirmek zor. Olsun yani, değil mi? Hocamın sözü, hafız olmak kolaydır, ölmek zordur. Evet, çok iyi. Demişti. Evet. Başka bir şey var mı? Ne diyelim arkadaşlara? Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Orada bir zil var. Oraya basalım inşallah. Evet. İnşallah güzel videolar Osman'ın var. Osman'ın videosu çıktığı anda telefonda görürsün. Evet. Bizim kanallara da abone olmayı unutmayın. Hocam tekrar da yaptığından boyu koyuyorum. Allah'a emanet olun inşallah.